Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Er det en integrationssucces, eller er det en fiasko, at piger og drenge skal svømme hver for sig? Skal der en særlig skat på bøffer? Og hvad skal vi egentlig med etisk råd, hvis rådets claim to fame er at foreslå ting, der ikke har gang på jord? Jeg har i dag fået besøg af tre herrer, der også skal debattere partihop, curlingforældre og kåre ugens overprivilegerede offer. I panel i dag, det er forfatter Christian Ditlev Jensen. Velkommen til dig. Tak. Oberst Lars R. Møller. Goddag. Og antropolog Dennis Nørmark. Dag. Vi begynder et helt andet sted. Havde I også jeres forældre med til Blå Mandag? Jeg spørger ikke dig, Dennis, for jeg kender godt svaret. Hvad siger du, Lars? Nej, det havde jeg. Jeg havde ikke mine forældre med. Hvad fanden skete der for dig? Undskyld mig, Dennis Nørmark. Du har haft din mor med til Blå Mandag. Jeg kan ikke huske, om det var mor eller far, og jeg kan faktisk heller ikke helt præcis huske, om mine forældre var der, men nogen andres var i hvert fald sådan i randområderne af Tivoli Friheden, fordi de ville sørge for, at vi ikke blev rullet, for det var der altid sådan en masse historie om, ikke? Så der var nogen til stede af forældre i 1992-91, eller hvornår jeg nu blev konfirmeret. For der er nemlig en ny undersøgelse, der viser, at det er en tendens nu blandt forældre, at de, ligesom de gjorde for dig, Dennis, ja, i 80'erne, så i højere og højere grad, så ikke bare planlægger de børnenes blå mandag, de deltager faktisk i den. Det skal vi debattere meget mere i næste time af Andejagt, for i første omgang, så skal det altså handle om ugens nok mest hissige debat, nemlig om kønsopdelt svømmeundervisning. Du lytter til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. I den socialt udsatte, boligområde Tingbjerg er flere hundrede piger med indvandrerbaggrund begyndt at gå til svømning, efter en svømmeklub har kønsopdelt svømmeundervisning og afskærmet hallens vinduer. Klubben har desuden indkøbt såkaldte burkinier til de piger, der ønsker at tage uddannelsen som svømmetræner, hvor kønsopdeling ikke kan forventes. Hovedstadens svømmeklub, de mener selv, at de har fundet opskriften på integration. Men Christian Ditlev Jensen, er du enig i det? Nej, overhovedet ikke. Det er jo opskriften på det modsatte. Det er meget lige til. Altså, man opdeler folk, så integrerer man, må det hedde på latin. Integration, det er, at man tager to forskellige ting og blander dem sammen. Får dem til at hænge sammen på en eller anden måde. Og man kan sige, det er integration i den forstand, hvis man er meget kreativ, at man siger, integration er, at nogle punkter berører hinanden, men at nogle andre gør ikke. Kan du overhovedet få øje på det, som bliver kaldt en integrationssucces i det her? Ej, jeg må sige, jeg synes det ikke, fordi jeg synes det er et forkert signal at sende, og det er simpelthen en helt forkert måde at gøre det på. For mig at se, så er det meget enkelt. Det er islamisme. Det er den position, at man går ind for, at islam skal være sådan en grundlæggende struktur i samfundet. Det skal være det, der giver strukturen i samfundet. Så derfor så går man ind for opdeling af mad i rent og urent. Man går ind for, at domstole skal ikke være de almindelige, men de skal være sharia-domstole, og man går ind for, at vielser skal ske, de skal ikke bare anerkendes af samfundet, men de skal kun anerkendelse af imamer og så videre, så videre. Og der er noget, som er meget spændende ved det her, som er, at det er et meget ekstremt synspunkt. Jeg skrev i går på Facebook, at jeg mente, det var islamister, der gik ind for det her. Så blev jeg straks skudt i skolen, at jeg var meget grov over for muslimer. Men det er jo, fordi man ikke... Så skal man lige holde tungen lige i munden, fordi muslimer er ikke nødvendigvis islamister. Der er masser af muslimer, der ikke går ind for kønsopdelt svømning. Jeg hørte, at Lars Aslan Rasmussen, socialdemokraten, han sagde i går i TV2, at i Istanbul, der er der ikke kønsopdelt svømning. Og det tænker jeg, det synes jeg alligevel lød spændende, for jeg har ikke så længe siden været i Istanbul, og der var sådan forholdsvis frit, men der er jo også nogen ting, der peger i den anden retning. Så jeg prøvede at google, kan man finde svømmehaller i Istanbul, og hvordan ser det ud? Og der var faktisk en svømmehal, der havde lagt billeder af piger i små bikinier, der svømmede rundt i Istanbul. Det har de lagt ud på Facebook for at reklamere for, hvor hyggeligt deres svømmehal var. Og der var mænd, der stod på kanten og kiggede på dem. Og der var, apropos teltdækkede vinduer, en helt glasfacade ind til et fitnesscenter, hvor mænd og kvinder trænede side om side. Det var en lille video, der og var uden problemer overhovedet i Tyrkiet, men ude i Tingbjerg, der ser verden anderledes ud, åbenbart. Og det er en meget vigtig pointe, fordi det vil sige, det er ikke muslimer, der går ind for det her. Det er islamister, der går ind for det her. Det vil sige, det svarer til nogenlunde, altså hvis nogen, som har et meget specielt synspunkt, pludselig forlanger at blive hørt i debatten, som om de talte på vegne af en stor gruppe. Altså det svarer til for eksempel til de feminister, som gerne vil svømme topløse i svømmehallen og gerne vil have, at at man skal klæde om mænd og kvinder sammen og alt muligt andet. Som måske kunne være meget hyggeligt, men som er et meget specielt synspunkt. Det er slet ikke det, de fleste synes. Jamen, for nogle år siden var der netop en debat omkring, hvorvidt kvinder skulle kunne svømme topløs. Og der var der mange, der advokerede for, at det burde da være en mulighed. Samtidig så var der en anden debat, der handlede om, at din 6-årige dreng som kvinde kan du ikke tage med dig ind i svømmehallen, fordi så kigger han bare på kvinderne, og så følte de sig også krænket over det. Jeg er sådan en lille smule forvirret. Synes du også, Lars A. Møller, at det her det er en no-brainer? Fordi det lyder som om, at Christian Ditlev Jensen slet ikke er i tvivl. Der er ikke tale om nogen som helst form for integrationssucces her. Tværtimod, det er vist islamistisk svømmeundervisning. Om jeg er jo enig i Christians grundsynspunkt, jeg er bare lidt i tvivl. Fordi lad os nu forestille os, at de her 200 piger, eller mange det er for nogen, ikke havde den mulighed at komme ud og dyrke noget svømning i en klub, godt nok kun med veninder. Og så bliver man ligesom nødt til at sige, var det bedre, at de bare sad derhjemme? Altså, det er jo en form for social kontrol, som specielt islamister jo er meget, meget kendt for. Så måske var det her ikke så dumt en måde at bryde det lidt på. Vi havde lidt tilsvarende op i Farum Bokseklub på et tidspunkt, hvor der kom nogle af de der, men det var så de unge knægte. Og de kom så enige, og de ville ikke tage skoene af. Vi havde sådan en linje ind i, det var også en karateklub, og der, når man kom ind over den linje, så skulle man tage skoene af, fordi vi ville ikke have, at folk de træsker rundt med deres store støvler ind i dojoen og andre steder. Og det var der nogle af de der knægte, der syntes, det kunne ikke passe, for det kaldte ikke dem. Mm. Og så fik jeg forklaret dem, prøv at høre her, ja. Det her det er vores moské. Og hvis I ikke fatter, at I skal have fuserne klargjort til at komme ind i moskéen, så kan I få nogle flader, så skal I ikke være her. Og der gik jeg faktisk ikke så lang tid, så var der ikke nogen panik i det. Men vi insisterede også på, at de skulle gå i bad efter træning, hvis de kom civil, altså i det mindre tøj. Og det var en helvedes masse ballade. Men kunne man så ikke bare have efterlyst en lidt mere fast hånd i svømmehallen, hvor der jo så er en eller anden klubleder, der siger, jamen det her, det er altså vores moské, og den er altså indrettet på en sådan måde, at der både er plads til kvinder og til mænd, til drenge og til piger samtidig. Men det er jo derfor, jeg er lidt i tvivl. Man skal bare huske, at Hobro Svømmeklub faktisk for sidste år fik en pris for, at de har fået så mange indvandrere ind i klubben. Og de har ikke adskilt mellem kønnene. Så hvorfor kan de i Hobro, hvorfor kan vi ikke i Tingbjerg? Hvad siger du til det, Dennis Nørmark? Hvorfor kan de i Hobro, men ikke i Tingbjerg? Det ved jeg ikke. Det må bero på en eller anden regional forskel. Jeg er ikke særlig meget inde i, men altså, hvis man kigger på... Altså, det, jeg synes, der er lidt vigtigt, når vi diskuterer den her sag... Og der er en, der skriver på sms'en med det samme. Hobro Svømmeklub gav dem ikke valget. Okay, så har vi forklaringen på det. Det er afgjort. Tak for det. Det er ligesom et klub. Det er hurtigt. Jeg synes, det er vigtigt at finde ud af, hvem er det egentlig, vi skælder ud på her? Skælder vi ud på en svømmehal, der har taget det her valg? Altså, det er lidt ligesom en gang med, når vi skælder ud på, at Ekstrabladet eller aviser skriver om forfærdelige historier om mord, død og ødelæggelse. Det er fordi, der er et marked for det. Der er nogen, der interesserer sig for det og gerne vil have det. Og vi skal jo alle sammen være, og derfor skal der også være, kan man sige, en anden form for svar til de behov, der måtte findes derude. Så hvis vi lige pakker, altså jeg kan godt forstå de ting, der bliver sagt her, men hvis vi lige et øjeblik pakker knæfald for islam, violinen, og hænger den op på væggen, bare 2 sekunder, og prøver at undersøge, jamen altså, er det her en tendens, vi ser alle mulige andre steder? Det er det faktisk. Altså der, i fitnessklubber er det også almindeligt, at man hister her har en dag for mænd, og en dag for kvinder, fordi der også er mange kvinder, der synes det der med at se de der store svedende mænd over hjørnet, der kigger på dem, mens de sidder og laver bænkpres, heller ikke er specielt befordrende, er særlig rart at være genstand for. Og det er altså ikke muslimske danske kvinder, der gør det. Det er danske, etnisk danske kvinder. Og det handler om noget andet. Det handler om en krænkelseskultur og sådan en frygt for, at nogen skal se min krop, og det med at være nøgen sammen og alle de der ting. Og det er noget, vi har set i en længere periode. Jeg tror, der vil være mange danske piger, der også vil synes, at det ville være dejligt at komme i den her svømmehal, og ikke nødvendigvis skal iføres et eller andet fjollet kostyme, men har lyst til at svømme der, fordi der nu kun er kvinder. Og det kan vi selvfølgelig godt blive enormt fortørne over at sige, det er forfærdeligt, rædselsfuldt, men igen, den nøgenheds- og være en sammen kultur, vi har fået, det er altså ikke et eller andet dansk fænomen, der går tilbage til Jellingestenen. Det er sådan et dansk fænomen, som er kommet sådan fra 70'erne, om at vi skulle være sammen, og der var ikke nogen forskel, og mænd og kvinder kunne det ene eller andet være nøgne, osv. Og der er pendulet svinget over til en større form for blufærdighed og en angst for at blive set og blive bedømt på sin krop af andre. Så men det er jo sjovt, fordi der er mange andre ting i det, end bare lige nødvendigvis islam. Men hvem siger, at 70'erne ikke var en parentes? Nu siger du, at meget af den her nøgenhedskultur altså for alvor altså er blevet fyret op under der. Ja. Men måske var det i virkeligheden det, der var anomalien? Det tror jeg faktisk, at hvis du kigger på USA, så meget det her, det vil, den her debat vil man ikke have i USA, for det vil være helt naturligt, at der vil være nogle steder, hvor man deler den slags op. Man er langt mere blufærdig i USA, man er langt mindre interesseret i at vise sig selv. Det er helt normalt med opdelte rum i en svømmehal, hvor folk de går ind og klæder om for ikke at blive set andre. Der er sgu ikke nogen, der råber knæfald for islam i den sammenhæng. Men har og du det er, forståelse? Fordi der simpelthen er nogle kulturelle forskelle på de her lande. Så men har du forståelse for Tingbjerg Svømmeklub? Synes du, de har ret, når de siger, at det her det er en integrationssucces? Nej, det synes jeg ikke. Der er jeg helt enig med Christian. Det er ikke så skidesmart integrationsmæssigt. Det ville være bedre, hvis de her mennesker blev en større del af det, som vi har haft en tradition for, og som måske er på nedadgående i øjeblikket, men som stadigvæk er der i et eller andet omfang. Så det er ikke specielt godt, men jeg synes ikke nødvendigvis, at svømmehallen skal være der, vi skal have den her kamp. Jeg synes, det er en... Det er en kampplads, der måske foregår et andet sted, som handler jamen i det hele. Alle er jo steder er jo kamppladser. Ja, tænk på børnehaverne, når der bliver diskuteret frikadeller eksempelvis. Men spørgsmålet altså, er, svømmehallen folder værdikampen sig ikke. Er, om svømmehallen har som står det i dets fundat, står det at i dets vedtægter, at det skal lave integration. Jamen hvis der er tale om en offentlig instans, så må man da antage også, at det er en kampplads, og at det er et sted, hvor vi ideologisk også alle sammen går ind og blander os. Ja, men det offentlige skal jo også være for de forskellige folk, der måtte være i landet. Og det er det, jeg mener, der er et marked, også selvom det er en offentlig institution, som de på en eller anden måde skal gå ind og tage. Og så tror jeg altså også, at vi vil se, at der vil være nogle danske kvinder, der synes, at det er en fantastisk idé for dem. Ja. En fantastisk idé, Christian Ditlev Jensen. Der er 200 piger, som Lars Møller også siger, der er begyndt at gå til svømning. Er det ikke fint? Nej, jeg synes, det er forfærdeligt. Altså, jeg synes, det er godt, de går til svømning. Men at sætte store sorte træplader for vinduerne, det er for mig udtryk for noget, som der bliver mere og mere af i samfundet, og som er et hæsligt mandesyn, som jeg synes, apropos ligestilling, er fuldstændig vanvittigt. Hæsligt mandesyn? Hvordan det? Et hæsligt mandesyn, jamen det er, fordi ideen er jo, at mænd er urene, og at mænd, de på en eller anden måde, er en form for proto-voldtægtsforbryder, som i det, de ser en lille pige på 6 år, omgående vil kaste om hende, som om hun var Muhammeds første kone. Ikke? Altså, det er fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at man, hvad hedder det, at mænd skulle tænke sådan. Og jeg bliver simpelthen personligt. Jeg bliver krænket over det. Vi har talt om, at der er tale om et betænkeligt kvindesyn, men du i virkeligheden fortaler for, at det er mere et betænkeligt mandesyn. Man ser på mændene som en flok liderbukke. Ja, og så synes jeg, at det kan da godt være, at muslimske mænd har det på den måde, men jeg har det ikke på den måde. Det er ikke mig, der står op på Bellevue med en kigger, der kigger på bryster, vel? Altså, hvorfor gør du ikke det? Gør de fleste mænd ikke det? Det har jeg sikkert nogen at gøre, men hvad hedder det? Jeg synes, der er noget andet, som er vigtigere i det her. Det er, når Dennis han for eksempel sammenligner med USA, så kan det sagtens være, det er sådan i USA. Men det her, det er jo Nordeuropa i protestantismens hjerte, altså, og vi sidder i hvad hedder det, oven på Tyskland, som har sådan en meget gammel tradition for kropperkultur, og som har, og det udspringer simpelthen af, at vi er skabt i vor herres billede, og vores kroppe er helt naturlige, og derfor så skal vi ikke gå og skamme os over dem. De er ikke urene, og heller ikke andre ting ved kroppen er urene. Seksualitet er heller ikke som sådan urent. Men man kan jo godt være blufærdig, selvom vor herre har skabt ens krop, og man ikke har fået puttet silikone i, eller lavet store lændetatoveringer. Det kan man tænke, og nu skal du høre noget sjovt, fordi der, altså, i den nyeste roman af Michel Houellebecq, som er den her, der hedder Underkastelse, som er en direkte oversættelse af ordet islam til dansk, der beskriver han noget. Der er en helt fantastisk scene, hvor han har været ude i provinsen i noget tid, han bor i Paris, hovedpersonen, og så kommer han tilbage til Paris, og så bemærker han, at kvindernes skørter, eller hvad hedder det? Ja, skørter hedder det jo, men altså deres kjoler er blevet en lille smule længere. Han bemærker, at der er flere og flere kvinder, der går med i langærmede trøjer, selvom det er sommer. Han bemærker, at der er flere og flere, der går med hat. Ikke tørklæde, men de går lige med hat. Der er flere og flere, der sådan, ikke bruger makeup så meget. Det er i hvert fald ikke så udtalt. De er sådan lidt afseksualiserede osv. Og så siger han, der sker et eller andet underligt. Han fornemmer, at der er en eller anden udvikling på vej. Og det synes jeg er en meget fin måde at beskrive på det her med, at hvad hedder det, man kan afvise det hele ad hoc, som man siger. Man kan sige, det er bare et enkeltstående tilfælde, det er jo bare en svømmehal, og det er i virkeligheden integration. Og jeg kan godt følge... Hvad mener du om Dennis Nørmarks argument før, der handlede om, at 70'erne måske var også parentesen eller anomalien? Ja, der mener jeg simpelthen, at det er forkert, fordi at man har parallelt med at have haft blufærdighed og så videre i samfundet, så har man altså haft en meget stærk over af det, der hedder kørperkultur på tysk. Altså, hvor man i det gamle DDR skiltede, hvis det var en tekstilstrand. Altså, der advarede man imod, at her har man tøj på, ikke? Fordi at ellers var det selvfølgelig nudiststrand, ikke? Og i Danmark er det jo blevet sådan, at jeg kan huske i 70'erne, at min onkel og tante, de bare badede uden tøj på, for de synes, det var hyggeligt. Og nu er det blevet sådan, at nu skal man finde ud, være helt sikker på, at det er et lille afmærket område, man gør det på, ikke? Ellers så krænker man nogen. Lars Møller, du har markeret. Jamen, det er jo bare, at der er en helt skøn tegning i Berlingeren her til morgen, hvor man ser en pige, skråstreg en kvinde, stå i en niqab, der er fuldstændig det. Så hopper hun i bassinet, og så svømmer hun derudad, og så kan man bare se, så bliver den der niqab, det bliver efterladt nede på bunden, og efter når hun så klatter op, så er hun i bikini. Og det synes jeg jo egentlig er... fordi det her, det... Jeg er meget, meget enig med Christian i, at vi skal passe på med de der undtagelser, fordi undtagelser risikerer at gå hen og generere nogle generelle leveregler. Så derfor har jeg det problem, der hedder, at... egentlig vil jeg sige, at det her det var en undtagelse, og jeg synes, det er godt, at de unge piger kommer i en klub. Men jeg har jo også set, hvordan det er gået, når vi har accepteret undtagelser. Det er jo sådan, så du kan stort set ikke finde en børneinstitution i Københavns Kommune, som ikke har et valg af mad ud fra nogle religiøse overvejelser, som er måske 8% af Danmarks befolkning, der har de her overvejelser. Det er ikke i orden. Men er det ikke en mere mangfoldig kultur, eller ser du det som en fattigere kultur? Men prøv at se, det kan jo... Respekt virker begge veje, og integration virker begge veje. Og derfor er det jo sådan, så hvis vi skal have respekt for vores muslimske mindretal, så skal de onde hylde med også have respekt for os. For det kan jo ikke passe, at vi skal tilpasse os deres normer og moral, og de ikke vil rykke sig i synspunkter over for vores. Fordi så er det jo ikke længere noget med gensidig respekt, så er det noget med, jeg vil have. Og så er vi over i den rendyrke islamisme, der står, at hvis du ikke er enig, så skal du puttes foran sværet, fordi så er du en vantro, der skal dræbes eller underkaste dig. Og hvis vi er med den på, så kan jeg finde mit gamle korsridertøj frem. Eller også har du sådan et sæt? Men det kunne jeg da finde, fordi det er jo ikke det, vi er ude efter. Men skal vi ikke komme dem lidt i møde? Jo, men problemet er bare... Og det er jo det, der sker. Det gjorde vi jo også i sin tid med maden. Jamen, det er også synd, og alle skal inkluderes og så videre, så kan I spise kyllingpølser. Men når det nu bliver et krav, jeg vil ikke have, at man spiser svinekød i den her daginstitution, for så er I jo racister. Halløj, hvem var her først? Hvem er flest? Luk låget. Det er det større, Mark. Er du enig i den svada? Nej, Kjeldfie, jeg tror, vi kommer til at se det her krav fra danskere også, som jeg sagde før. Jeg tror, at ønsket om, at altså, blufærdigheden vil stige, en krænkelseskultur også blandt os selv vil stige, angsten for at blive udpeget som fed, eller grim, eller ulækker, eller et eller andet, eller ikke have de rigtige kropsidealer, den ser vi allerede. Jeg tror rigtig, rigtig mange unge mennesker vil på et tidspunkt stille krav om mere og mere den her slags, mere og mere, jeg vil godt klæde om for mig selv. Og så bliver det svært at skelne mellem, hvornår det krav for rigtige ægte etniske danskere, som gerne må have de krav, og så for muslimer, som ikke må have de her krav. Altså, hvorfor er det ene argument lige pludselig enormt meget dårligere end det andet? Men er det ikke rigtigt? Er der ikke en dobbeltmoral i det der? Fordi vi tager det jo alvorligt, når kvinder de føler sig krænket. Altså vestlige, etnisk danske kvinder gerne vil have deres separate omklædningsrum. Og så er det en blufærdig kultur, vi skal have lidt respekt for, når det så er sådan, at det er muslimske piger, der gerne vil svømme i vand, hvor der ikke har været for mange drenge i. Så synes vi pludselig, det er et kæmpestort kulturmæssigt udsalg. Altså der, hvor nyheden kom til tors, det var i Berlingske Tidende, hvor der var en stort opsat artikel. Og der er ikke nogen, der giver udtryk for blufærdighed. Det handler ikke om en eller anden lille pige, som har en personlig et eller andet, hun har set for mange Barbie-dukker, og synes, hun har for små bryster eller et eller andet. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at hendes far synes, at det er forfærdeligt. Det er ikke blufærdighed. Det er noget helt andet. Nej, men jeg tror, der er mange, der vil hætte sig på det. Men jeg synes, så blander man tingene sammen. Fordi så må man jo lave for eksempel en eller anden form for omklædning, hvor man ikke... Og så er der en anden ting, som er rigtig vigtig, og det er, vi lever i Danmark, hvor man har sådan et offentligt rum. Og det offentlige rum kendetegnet ved sådan en vis enshed. Altså, vi skal alle sammen kunne være der, vi skal kunne debattere, vi skal kunne omgås, vi skal kunne møde nogen, der er helt anderledes end os selv, uden at blive meget forskrækket og tro, de er voldtægtsforbrydere osv. Og det er simpelthen et stort problem, det her, at man segregerer jo mere og mere. Man skal huske på, at alle former for kvindeundertrykkelse og alle former for, racisme er faktisk det samme. I det her tilfælde, der er det halvdelen af befolkningen, man vælger at se ned på. Det er bare ikke de sorte, som det var i Sydafrika, det er kvinder. Det svarer til, at man i gamle dage kunne få en bøde for at bade i den forkerte svømmepøl, hvis man var sort i Sydafrika. Der bliver markeret... Jamen, det er vigtigt at sige, der er nogle behov, som jeg siger, dem kunne vi også godt potentielt dele. Det er imod, det er så, at vi skal i gang med sådan en mentalitetstekst eller en motivanalyse, inden vi gør ting. Jeg kan give et glimrende eksempel. Jeg arbejdede, fordi jeg arbejdede meget som konsulent for en virksomhed, der havde et problem med nogle indere, de havde på deres arbejdsplads, som lugtede rigtig meget af sved. Og de var altså, diskuterede mig, hvorfor ved de ikke noget omkring personlig hygiejne? Ved de ikke, de lugter meget grimt? Og så viste det sig, at de cyklede til arbejde hver eneste dag. Og der var et omklædningsrum, der var en mulighed for at gå i bad og så videre dernede nedenunder i virksomheden. Men fordi at det var, at det, man ikke havde sit eget private sådan sted at bade, så tog de aldrig nogensinde bad. Så indsatte de forskellige former for afskærminger for de her indiske medarbejdere, og så endte de med at ikke at forurene hele deres arbejdsplads med deres udøre. Så det var simpelthen en pragmatisk løsning? Det var en pragmatisk, og jeg bare sådan, jamen, altså, og det, er det så okay, fordi når de er ikke muslimer, det er så noget andet, så det må vi gerne. Det, altså, for fanden, hvis nu folk har nogle forskellige behov, der er nogen, der vil gå ud og udfylde de behov og gøre det muligt for det, så er det jo pragmatikken, og jeg er en stor tilhænger af pragmatik. Jeg er også nervøs for, hvis ekstremistiske holdninger får lov til at sprede sig. Men vi skal bare passe på med, hvis vi giver de her muligheder, skal vi så gå ind og motivanalysere og mentalitetstjekke, hvad er årsagen til, at du gør det? Nogle årsager, dem kan vi godt acceptere, andre årsager kan vi ikke acceptere. Sådan en verden gider ikke at leve i. Hvad siger I andre? Er det ikke bare en pragmatisk løsning, som svømmeklubben her er kommet op med? Jo, men det er jo interessant at tænke sig til, at Hobro Svømmeklub kom op med noget andet. Og der var det take it or leave it. Og det jo har lidt at gøre med, hvor meget skal man bøje sig for nogen, der er ubøjelige. Altså, fordi Christian har jo ret i, at hvis vi går ind til islamisterne, så er islam, det er jo ikke for sjov. Altså, der er nogle helt klare regler, og der er nogle ting, der skal adlydes, og der er nogle ting, der skal efterfølges. Og det mener jeg faktisk ikke, vi skal bøje os for, fordi så må vi sgu hellere tage den konfrontation med det samme. Men hvis det her er et spørgsmål om social kontrol, så kunne det jo være en mulighed for at bryde den her sociale kontrol, og det er derfor, jeg er i tvivl. Mm. Det kan godt være, at det er... Fordi du ville da ikke hellere have, at de piger, de sad derhjemme. Nej, det er jo derfor, jeg er i tvivl. Mm. Og vi hører jo ikke... Det her er en undtagelse, fordi vi hører jo ikke om alle de mange steder, hvor det her ikke er et problem. Og sådan tror jeg også, det gælder med muslimer i Danmark. Det her er en undtagelse, som bliver drevet af måske en lille bitte bunke fanatikere, og dem skal vi ikke bøje os for. Omvendt skal vi også passe på. Vi skal passe på ikke at dele os op i dem og os. Fordi bare det, at man deler op i dem og os, det er jo en holdning i sig selv. Og det er noget, der automatisk afføder nogle reaktionsmønstre, og derfor er uhensigtsmæssig i et åbent samfund som det danske. Hvad mener du, Christian Ditlev Jensen? Dem, der har besluttet det her i Tingbjerg, altså, er de bare pragmatikere, eller har de simpelthen hensynsbetændelse? Jamen, jeg synes, jeg er helt enig i, at man skal ikke opdele i dem også, og det synes jeg, de skulle holde op med. Altså, men det er det, man gør, når man tager tørklæder på midt i et vestligt samfund, eller når man insisterer på at spise halalkød midt i et vestligt samfund. Så hvem er det, der opdeler i dem også? Jamen, jeg vil gerne sige en ting, som jeg synes er vigtig, og det er, jeg er ikke helt sikker på årstallet, men jeg tror, det er omkring 1000 år siden, at biskoppen af Milano, han fik et brev fra en af sine kolleger, som rejste meget rundt, og han sagde, jeg er meget i tvivl om, hvordan jeg skal opføre mig, fordi der er forskel på, hvordan de kristne menigheder her i kristenheden, de ligesom opfører sig. Så hvordan skal jeg gøre? Og så skrev biskoppen af Milano, han skrev til sin gode ven, altså, du kan måske lære noget af mig. Det, jeg personligt gør, sagde han, det er, at når jeg er her i Milano, så skal man rejse op på nogle bestemte tidspunkter, og der gør jeg det, vi gør her i Milano. Men når så snart jeg er i Rom, så rejser jeg mig på nogle lidt andre måder, fordi de rejser sig på nogle lidt andre måder i Rom. Så mit råd til dig, det er, når du er i Rom, så synes jeg, du skal gøre, som man gør i den romerske menighed. Det er derfor, udtrykket kommer, when in Rome. Altså, det er 1000 år gammelt udtryk i den vestlige verden, at man siger, som Obersten også var inde på lige før, hvis der er rigtig mange, og hvis man er i mindretal, og hvis man i øvrigt er på deres territorium, så at sige, man er den tilrejsende, man er måske kommet i selv, eller ens egne forældre er kommet, eller et eller andet, så kan man ikke gøre det gældende, at her skal der gælde nogle værdier. Så for dig at se, løsningen var, svøm sammen. Eller lade være. Ja, og stille det som et krav. Der ligger også en voldsom offermentalitet i det, at man ligesom siger, disse mennesker kan slet ikke forstå det her princip om, at de er mindretal. De kan slet ikke forstå, at sådan her er reglerne altså bare. Så hvis man vil være med, så må man indrette sig. Det er, der er noget meget interessant i det der med, at man krænker folk helt vildt, ved, at de ikke men kan... Men vi lever jo i en krænkelseskultur. Altså, altså, det er jo for fanden os alle sammen. Det er jo ikke kun folk med anden etnisk baggrund. Det er det klassiske eksempel, som er, at man i den offentlige debat siger, at Danmark har integrationsproblemer. Hvis jeg skal sætte det meget hårdt op, så synes jeg overhovedet ikke, at Danmark har integrationsproblemer. Nej, vi har krænkelsesproblemer. Nej, vi har nogle mennesker, som har integrationsproblemer. De har svært ved at integrere sig i det danske samfund. Fordi de her problemer hører man jo aldrig nogensinde om fra Riyadh. Man hører jo aldrig om dem fra Irak. Man hører aldrig om dem fra Kairo, at de har store integrationsproblemer med vesterlændinge, som vil gå topløse rundt, som vil drikke alkohol, som vil spise svinekød og forlanger det alle steder. Men kunne det ikke også handle om en kultur, der har et overdrevet fokus på krænkelse? Altså hvis man kigger på statistikker for sådan noget som ankenævn, så har man jo aldrig set så mange klager før. Vi er simpelthen blevet en nation af klager og brokkere. Dennis Nørmark, det har du givetvis også en eller anden holdning til. Jo, det er vi også, og det er man også i den her kultur i allerhøjeste grad. Altså, se bare. Men er det så ikke også det, der giver det frit løb? Og så sige, jamen altså, jeg er krænket, altså er jeg. Det gamle Descartes, jeg er krænket, altså er jeg. Og det synes jeg er en meget, meget uheldig tendens. Jeg vil bare gerne slå et slag for den andre steder end i svømmehallen nødvendigvis. Så vil jeg hellere diskutere, hvorfor har vi så sådan en krænkelseskultur? Hvorfor er det sådan på universiteterne rundt omkring i både England og USA, at man nu skal skrive for en bog, der er måske en voldtægtsscene i den her bog, som gør, at du måske vil blive ked af ved at læse den. Jamen, herre jemini, altså man skal slå sig på verden, den er hård, den er modbydelig, man kan ikke pakke folk ind i vat. Altså der vil være krænkelser, der vil være steder, hvor du bliver stødt på manchetterne. Og derfor så mener du så også, at så skal de piger sgu også i svømmehallen, selvom der er drenge i vandet. De her mænd og de her muslimer, der ikke ønsker, at deres børn går i svømmehallen med andre med udsat køn, de er idioter. Der er ingen som helst tvivl om, de gør deres børn en kæmpe bjørnetjeneste. De burde, hvis de gør, at deres virkelig, virkelig holder af deres børn, så bør de sørge for, at deres børn bliver integreret i den kultur, de er en del af. Er fuldstændig enig. Selvfølgelig er de nogle idioter, men vi kan ikke forhindre folk i at være idioter. Det er der nogen, der er. Men det her, det er jo så et forsøg på, trods alt at komme idioterne lidt i møde, vil nogen mene, men du anlægger jo så sådan lidt anblik. I andre, hvad mener I, er det i barns tag og kønsopdelt svømmer undervisningen og bekræft piger i, at deres krop er tabu? Nej, altså, jeg synes, et eller andet sted hen synes jeg det jo ikke. Altså, jeg kan godt forstå det igen, at det er ledet den her social kontrol, som man er... Man giver en lille smule slip på ved at lukke dem ud af huset, fordi ellers var det jo en skidt ting at lukke dem ud af huset i hele taget. Og jeg er også enig med den der med mandesynet hos de mennesker, der opfatter det på den måde her. Og så er det jo typisk, jeg sidder og tænker på alle de der små, vemmelige homopiger, som går og kigger på... Lysten som går på kigger pigekroppene, på, ja. Lige præcis, altså alle de der små, potentielle lesbiske piger, som går og kigger på det her. Hvad har de gjort, siden de ikke også kan fordømmes, ikke? Altså, og det, der er noget nyt, man kan være krænket over der. Jamen, det er faktisk overset i debatten. Jamen præcis, og det er jo det samme med de kvindelige svømmelærer. Her har vi sgu et problem, ikke? Og det, jeg mener, det gør det jo bare endnu mere latterligt. Jeg er bare ikke sikker på, at det her vil hjælpe lige præcis de her, og jeg mener faktisk stakkels småpiger, som nu måske for første gang kommer ud og deltager i noget klubliv, kommer ud og deltager i noget svømning. Jeg er altså i tvivl om, det kan betale sig at køre den hårde linje i det her, eller måske at køre på den pragmatiske linje, som den pågældende svømmeklub faktisk har valgt her, i det de så får nogle af de her stakkels småpiger ud, får dem måske lidt væk fra den indoktrinering, der foregår hjemme helt tydeligt, som målrettet kører på den her social kontrol. Men hvad gør vi? Og måske kan udvikle dem. Men hvad gør vi, hvis det her det ikke er en optimal løsning? Hvordan får vi så forklaret muslimske forældre, at drenge og piger de godt kan omgås hinanden, uden at der sker alle mulige syndige ting? Problemet ved det her er jo, for de mennesker, som tror på den ekstremistiske del, altså den meget bogstavelige del af Koranen, at der jo ikke nogen måde at argumentere for. Det gælder jo også til, at du kan heller ikke argumentere med de virkelige bibeltro fanatikere. Jeg siger ikke engang intermission, jeg siger nogen, der er værre end intermission. Du kan ikke argumentere med tro, fordi det er jo noget, man tror på. Der hører logikken op. Så problemet ved det her er jo, at her er argumenter ikke mulige. Og så er der to muligheder. Enten anvender man tvang, eller også underkaster man sig. Og det er jo præcis det, der er essensen i den hardcore version af islamisme. Har I andre en afsluttende kommentar, for ellers går vi videre til næste emne? Hvad siger du, Christian? Jeg synes, hvis man sætter det helt på spidsen, så er der i den her sådan, nursing-kultur med muslimer, hvor man ligesom siger, åh, de stakkels muslimer, de kan ikke finde ud af noget som helst, så de forstår ingenting, og så videre, så videre. Og derfor så skal vi lave alle mulige særlige tiltag, så vi langsomt kan vise dem over et par generationer, hvordan den vestlige verden har fungeret i snart 100 år, eller mere til, ikke? Faktisk i 500 år siden Luther. Altså, jeg synes, der ligger faktisk i det, sådan en måske ubevidst racisme. I virkeligheden er det nogle ligeværdige mennesker, som står over for os, og som er helt lige så gode som alle andre, forstår nøjagtigt de samme ting, er lige så kloge, kan læse de samme bøger, ser de samme fjernsynsudsendelser, hører de samme radioprogrammer, og så videre, kan åbne de samme aviser. Og de skal jo egentlig bare, altså det er jo bare et oplysningsspørgsmål det her. De skal bare informeres om, at man tager sig altså et bad og vasker bacillerne af, inden man springer ned i fællespølen. Og sådan er det. Og hvis man ikke har lyst til at deltage i det, så er det noget andet. Og som Dennis Nørmark sagde før, det kan være, det bliver færdighed. Men så synes jeg, at vi skal bruge offentlige midler på at sende 5-7-årige piger til psykolog, hvis de har et så dårligt kropsbillede, at de ikke tør at bade sammen med andre mennesker i en badedragt. Så må det være, fordi der er noget, der er gået helt galt i opdragelsen. Jeg synes, det lugter lidt af sådan en skjult racisme. Der er kommet masser af sms'er under vores debat. Der er Kirsten, der skriver, at det her det er meget enkelt skik, følge eller land, fly, when in Rome. Der er også en, der mener, at man skal tvangsfjerne børn, der lever i familier, der bryder menneskerettighederne. Jeg ved så ikke, om det er en menneskerettighed at svømme både drenge og piger sammen i svømmehallen. Og så mener Anna, at det er dybt diskriminerende over for mænd, når de hele deres liv hører, at mænd tænker med det andet hoved, begynder de jo selv at tro på det. Lad os stole på de gode danske herrer, både de brune og de lyserøde, og give dem et ansvar, at de sagtens skal bære. Vi er mennesker før køn. Og så er der så en, der skriver her, virkelig stupid banal. Tak for det. Ja, det er jo rigtigt. Lytterne er velkommen til at blande sig. 42 624 7, og der er sikkert også meget mere, man kan blive farvet over, fordi programmet er slet ikke slut endnu. Dette er Radio 24/7. Vi skal videre til en debat, som det etiske råd har rejst i ugens løb, der handler om en såkaldt kødskat. Det kan man i hvert fald kalde det. Klimaforandringerne er et etisk problem, fordi de udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed, fødevaresikkerhed, biodiversitet og naturen. Derfor mener et flertal i det etiske råd, at danskerne skal gøre mere for at nedbringe deres klimabelastninger, herunder at spise mindre kød, som er meget ressourcekrævende at fremstille. Og som sagt, du lytter til Andejagt, og jeg har besøg af oberst Lars A. Møller, af forfatter Christian Ditlev Jensen og af antropolog Dennis Nørmark. Hvordan ser I på det her med en kødskat? Er det en god idé? Hvad vil du lægge for, Dennis Nørmark? Man kan sige, altså... Det... Som god liberal, du kan ikke lide flere skatter og afgifter, kan du det? Nej, det kan man ikke, men altså, en hver god liberal ved også godt, at der er noget, der hedder markedsfejl. Det vil sige, at der er nogle ting, som koster mere for fællesskabet, end det i virkeligheden koster at producere dem. Og det er derfor, man har forskellige skatter på ting, som er meget, meget dyre, fordi at fælleskassen kommer et tidspunkt til at betale for forskellige ødelæggende miljø. Cigaretter og sprud. Ja. Altså, men ligesom miljøet, ikke, der bliver skadet, og det vil sige, at den egentlige udgift for samfundet, den er faktisk ikke dækket af det, som prisen er på selve varen. Det er sådan almindeligt anerkendt, medmindre man er sådan fuldstændig rablende liberal. Ikke? Altså, der er sådan nogle ting, der skal dækkes. Men... Så det kan godt være, at der er en argument for at fordyre forskellige ting. Jeg er bare bange for, hvilken skævhed det også sætter ind i samfundet, det her. Fordi vi har jo den situation i dag, at de rige, de spiser finere, end de fattige gør, ikke? Og vi kan hele tiden sætte barnet en lille bit smule højere. Økologi kan man godt råbe hurra for, men på mange måder så tjener økologi det formål, at en finere klasse i samfundet kan spise noget, som de fattige ikke kan få lov til at spise. Og overvejende, at det er overklassen eller eliten, der spiser økologiske grøntsager. Det er ikke alle de her pædagoger med lyserøde blæer, som jo ellers spiser det, man kalder for biodynamisk i 80'erne. Nej, jeg tror faktisk, det er i højeste grad overklassen, fordi det er sådan en klassisk distinktion. Det er med til at vise, hvilken klasse jeg tilhører. Det kan vise, hvilken økonomisk formåen, jeg har. Og når vi kommer til kød og andre ting, jamen, så er det jo altså nogle forskellige næringsmidler, som de fleste benytter. Jeg med min økonomi, og sikkert også mange af de tilstedeværende her, kan godt klare, hvis bøffen den stiger med 5, 6, 7 kroner. Men det er der mange, der ikke kan. Så hvem kommer afgiften til at ramme? Afgiften kommer til at ramme de fattige. Og det vil sige, igen skal vi sidde i vores sådan almindelige selvgodhed og tænke, nå, jamen, det er da også rigtigt. rigtige at gøre. Men det rammer ikke os på pengepunkten, for vi skal sgu nok klare den. Og det betyder igen, at kødspise, ligesom økologi og andre ting, bliver noget, som de rige og de velhavende kan få adgang til, og de mindre bemidlede ikke kan få adgang til. Og det synes jeg sgu ikke er særlig kønt. Hvordan ser I andre på kødskatten, der åbenbart vender den tunge ende nedad og kommer til at ramme underklassen overvejende? Hvad siger du, Lars A. Møller? Jeg synes, det er fuldstændig hul i hovedet. Altså, det er det, der på engelsk hedder en brain fart. Brain fart? jamen, helt ærligt, fordi det forudsætter jo. Jeg er meget enig i det, som Dennis siger med hensyn til jamen, det der med fællesskabet og alt muligt andet. Men hvis det skulle hjælpe, at man indfører den skat på kød, så skulle den jo være global, fordi det er Danmark med godt nok dets mange relativt husdyr indfører sådan en skat. Burde den skat så også ligge på udenlandsproduceret kød? Hvis ja, fint. Men det har jo ikke nogen gang på jorden med det her. Og et eller andet sted hen, folk er jo spritragende tosset. Altså, det er særlig solidarisk, at man sender regningen for klimaforandringerne til underklassen? Jamen, visse vasse sender regningerne mig her. Det er sgu da godt formuleret altså, spørgsmål. Jamen, jeg bliver så træt i mit lille hoved. Altså, det er jo hamsterhjerner, der har fostret den her... Nej, det er etisk råd. Jamen, det er jo det samme, ikke? Altså, en samling af hamsterhjerner skal jeg måske omskrive det til. Altså, og det er jo noget, folk bliver virkelig... De bliver virkelig følelsesmæssigt involveret i det her. Jakob Ellemann, han tillod sig på Facebook i går at skrive... Da den her tåbelige anbefaling var kommet ud, så tog han sig at skrive, at nu nubbede han lige et stykke ekstra flæskesteg til frokost. Hold da kæft, en ballade det gav. Han kunne lige så godt afsløre, at han var pædofil. Det havde været nogenlunde den samme reaktionsmønster. Det er til at blive fuldstændig træt i sit lille hoved af. Jeg mener, det er nogle tosser. Hvad siger du, Christian Ditlev Jensen? Er det hamsterhjerner i etisk råd, der er virkelig meget at forholde sig til, eller bliver regningen sendt til underklassen? Du vælger selv. Jamen, jeg synes godt, man kan snakke om det hele, fordi det er egentlig... jeg synes faktisk for en gang skyld, det her det er en svær debat. Ja. Det er kun lige et kort øjeblik, siden jeg sad derhjemme og diskuterede, skulle man måske begynde at spise mindre kød og så videre, fordi jeg kan rigtig godt lide at spise kød. Men, må jeg lige indføre nogle tal, fordi jeg synes nemlig heller ikke, at det her det bare er en brain fart, fordi en opgørelse fra FN's landbrugsorganisation viser, at produktionen af kød og mælk allerede i dag står for 18% af verdens udslip af drivhusgasser. Verdens kødforbrug forventes at stige med mere end 50% frem mod 2050. Så Christian Ditlev Jensen, kan vi bare affeje det her forslag og fortsætte med at spise masser af bøf? Nej, altså jeg havde den ære i en periode arbejde for Connie Hedegaard, som var klimaminister, og hvad hedder det, der brugte jeg jo halvandet år i mit liv på at, om ikke andet, så få sat mig rigtig grundigt ind i klimaproblematikker. Og det her problemet er jo, at køer bøvser. De bøvser rigtig meget, fordi de drøvtykker, og det de bøvser, det er metan, som er 8 gange værre end CO2. Og de prutter også. Og de prutter også, og det er det samme problem. Og det er altså en meget slem form for gas, fordi det er simpelthen 8 gange værre end det, der kommer ud af biler. Så der skal ikke ret meget til. Og derfor er køer et af de allerstørste problemer, der findes, og man forsker på livet løs i, om man kan give dem noget andet at spise, for eksempel, så de måske bøvser lidt mindre, eller bøvser noget andet frem, som bare... Så du synes ikke, at det her forslag bare er det rene veganergak? Nej, fordi jeg tænker, at det måske har noget at gøre med, at man prøver på at skabe opmærksomhed omkring det. Jeg tror ikke, den skat kommer. Så skulle man også lave 12, og hvordan ville det være i EU, og der ville være en masse problemer, som det også er blevet fremført. Det er sådan den ene ting. Den anden ting, som jeg faktisk er meget enig med Dennis Nørmark i, det er, at staten skal overhovedet ikke gå ind og regulere alle folks adfærd på den måde. Fordi det gør staten da konstant. Fordi det har den tunge ende nedad. Altså, hvis man har set en firehjulstrækker i København, som har 8 parkeringsbøder liggende i forruden, fordi de bare bliver smidt ind på forsædet, så er det jo fordi, det er pisse ligegyldigt, hvis man er rig, om man får en parkeringsbøde. Og det er også ligegyldigt, hvis man er rig, om man har tobaksafgifter, om man har afgifter på alkohol, alle de her ting. Altså, jeg kan huske dengang, at der blev trykt på cigaretpakkerne, at det var farligt at ryge, så var det et klistermærke på cigaræskerne, ikke? Så kan man lige tage det af. Fordi det var så grimt. Altså, det har den der ting, der vender nedad, og man kan se på USA, hvor de sorte spiser kyllinger, og de hvide spiser rødt oksekød. Der er den slagside, men der er altså også et rigtig reelt problem. Udover at vi skal ændre på vores opvarmning af huse, og vi skal ændre på bilkørsler, togkørsler, flyvemaskiner og alt muligt andet, så skal vi ændre måske Lars på vores Møller, kost. Du er ved at få en blodprop før. Ja, men det er jo også, hvis man... altså, ja, det har virkelig stor underholdningsmæssig værdi, det her, ikke? Fordi det svarer sådan lidt til, at man diskuterer, om tyngdeloven skal gøre sig gældende i næste uge. Fordi uanset hvad vi siger, så er den altså gældende i næste uge. Fordi hvis man skulle køre den der med, jamen nu går alle de der levende møgdyr og bøvser og prutter, så det er deres skyld, at det hele bliver brudt sammen. Så vil jeg foreslå en masse ydelse af gnuer og bøfler og bisserne rundt omkring, fordi det er dem, der er endnu flere af, og de går også af bøvser og prutter og sådan noget. Så vi kunne forbedre verdens klima ved at slå alle dyr ihjel. Altså hold nu op. Altså, jeg synes simpelthen, det her det er for langt ude. Man burde gøre noget ved det, man kunne gøre noget ved. Og en af de ting, man kunne gøre noget ved, det er jo forbrændingsmotoren. Punktum færdig med det. Hvis man begynder at gøre sig uafhængig af det, der hedder fossile brændstoffer, så vil den her diskussion være lige meget. Jeg ved også godt, at der selvfølgelig kun er et vist antal ressourcer med hensyn til, at menneskeheden kan overleve. Og hvis alle kinesere også ville spise rødt oksekød, så var vi på den i løbet af meget, meget kort tid. Og det er jeg også godt klar over. Så skal vi bare have nogle flere vindmøller, nogle flere legoklodser, så må vi begynde at producere. Dennis Nørmark, hvis nu etisk råd, jeg kan se ind på deres hjemmeside, de fremhæver, at danskerne er etisk forpligtet til at ændre kostvaner. Er du enig i, at danskerne er etisk forpligtet? Hvad fanden betyder det? Altså det, undskyld mig, men det de er, danskerne, det er de er forbandet forpligtet på at tænke på, at er den livsstil, vi har nu, er den fornuftig, for ender den med at undergrave os selv på det lange løb. Så det er ikke noget om etik, det er simpelthen ganske almindelig rationalitet og sund fornuft. Og der er det jo rigtigt nok, som de to herrer andre også har påpeget det, at der er bare noget ikke bæredygtigt i den måde, vi forbruger på lige nu. Og det må vi prøve at finde ud af, om vi så med forskningsmæssigt, og den tror jeg også, ligesom Christian, lidt mere på, at vi forskningsmæssigt skal gå ind og gøre noget ved det her, end endnu en gang sætte en punktafgift på et eller andet. Fordi det, der sker med de punktafgifter, vi har lavet, og jeg plejer sådan at sige, den dag, hvor intelligensjagen og de kloge, hellige mænd og kvinder sætter større afgift på rødvin, så begynder jeg at tro på det, for det er det, vi drikker enormt meget af i overklassen. Men de går efter fedt og sukker og cigaretter og alle andre ting, som vi ved, at underklassen typisk forbruger mere af, ikke? Og det er en lidt ulækker måde. Så lidt mere skat på østers, bourgogne og foie gras? Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener ikke, at det er den måde, at vi løser det på. Jeg mener, som punktafgifter og den slags, der har fanden skabt. Men du forstår godt argumentet med, at der er klimaforandringer, der fører til hungersnød og forstærker ekstreme vejrfænomener, og det er til skader osv. Og det er den markedsfejl, jeg talte om indledningsvis. Og den er der, og den er reel, og derfor skal vi også forsøge at gøre noget der. Men det er bare på det forkerte område. Vi skal bare gøre noget på et smartere område, og okay. hvor det er klogere, og hvor det har mindre social slagside, og eksempelvis undersøge, om vi kan. Og hvis vi gik i gang med at genmodificere køerne til at udlede mindre metan, hvem tror du så, der kommer efter som det allerførste? Etisk råd. Fordi det etiske råds fornemmeste opgave i den her verden, det er at være sådan en eller anden form for konstant stopklods for enhver form for udvikling. Så det gad jeg godt se etisk råd sidde og slås med. Jeg tror ellers etisk råd, vi synes det her for en gang skyld er et progressivt forslag, for de plejer jo ellers bare ved den her reaktionære samling hattedamer, der hele tiden sidder og kigger mere bagud i tiden, end de kigger frem. Ja. På den måde ser de sikkert det her som et progressivt forslag, men det vil være klogere at gå forskningsmæssigt til værks, men der sidder for mange præster og teologer og andre med et reaktionært generelt syn på tingene, til at de overhovedet har fantasi til at forestille sig, at vi kan løse det. Det skal skrottes, og det skal lukkes nu. Er du enig i det, Christian Ditlev Jensen, at det er det bedste, man kan stille op med etisk råd, det er at lukke det? Nej, overhovedet ikke, fordi hvis man slår op i loven om etisk råd, så står der en af deres sådan kerneopgaver, det er at skabe debat. Og det er de jo ikke svært at skabe debat. Det kan alle med en let adgang efterhånden gør. Det var op til deres fulde ting. Altså, jeg mener det faktisk alvorligt. Jeg synes, at mange, når jeg tænker tilbage i de sidste 20 år, så er der mange ting, vi har diskuteret og været rivende uenige om, som faktisk måske kommer fra etisk råd, altså sådan noget som reagensglasbørn og alle mulige andre ting, hvor de har stillet eller kommet med nogle synspunkter, som har været enten virket meget reaktionære, eller også sådan ligesom været så provokerende, at man har tænkt, hår, kan det nu være meningen, hvor vi ikke spiser kødninger? Hvornår du sidst blevet provokeret etisk råd? Det her med bøfskatten, det kan virkelig provokere folk, men derudover, altså deres stillingtagen til aktiv dødshjælp, for eksempel, at det skal vi ikke have i Danmark, er jo ikke noget, man kalder et progressivt forslag. Så kan du jo i stedet tage til Schweiz, hvor de ikke mener, at din krop er statens ejendom, men at du godt selv kan bestemme, hvorvidt du vil leve eller ej. Det er jo i talesættelse, altså at det overhovedet kommer op, og det er overhovedet noget, vi begynder at diskutere. I det her program, der får man en flad, hvis man siger i tale. Jeg ved det godt, men jeg kan spørge ind til, hvorfor du... Nej, jeg skal nok lade være drille. Hvad hedder det? Så du mener ikke, at etisk råd er en samling hamsterhjerner, som Lars Møller sagde før? Man skal bare forstå, hvad de er. De er jo de er jo lige præcis ikke et religiøst råd eller sådan noget. De er jo ikke nogen, man skal rette sig efter. Men de er nogen, som siger, hvad de synes. Jeg tror, det der provokerer rigtig mange... Det gør de også i masser af monopolet hver lørdag. Ja, men det, der provokerer rigtig mange... Men derfor skal de ikke rådgive politikerne af den grund? Man udpeger typisk nogen, som har så meget lange, støvede uddannelser. Jeg tror, det er det, der provokerer rigtig mange, at de skal forestille at være klogere end os andre. Det synes jeg også er lidt... Nej, det der provokerer mig, det er, at jeg troede egentlig, at vi valgte politikere på baggrund af deres holdninger. Og så skal de jo så rådgives af alle mulige råd og nævn og tænketanke og alt muligt andet crap. Hvorfor skal de fortælle politikerne, hvad de skal tænke? Hvorfor så overhovedet have politikere, hvis det sådan, de hele tiden skal hente vejledning fra et eller andet arbitrært råd? De skal sige, hvad de skal tænke over. Og det synes jeg er meget interessant, det der med, at man siger, lad os prøve at debattere det. Lad os debattere den bøf. Det kan jo sagtens være, at vi bliver ved med at spise bøffer, der ikke kommer nogen skatter på noget. Men Alternativet har stillet det her forslag for lang tid siden. Det er jo ikke etisk råds opfindelse. Det er jo ikke noget, der har groet ude i deres baghave, som jeg har forstået. Nå, det. Så kan man sige, at de ikke har levet op til deres forpligtelser, hvis de ikke har fundet på noget godt emne. Ikke? Lars Møller, etisk råd. Skal det bestå, eller... Altså, jeg mener, etisk råd og det, de laver, det er nogenlunde lige så relevant og lige så gyldigt som ham forskeren, der forsker i Game of Thrones. Og kan faktisk komme med nogle sammenligninger med, at muren nok er den mur, som Donald Trump har tænkt sig at bygge ind til Mexico. Og sådan. Nå, det har jeg hørt nogle meget, meget interessante ud. Og fru Møller, hun spurgte mig noget harmdierende. Er det også der betaler den tosses løn? Ser du det, Game of Thrones? I det øjeblik, jeg har købt den på DVD, jeg kan ikke finde ud af det der med... HBO? Ja, med at få den ned for oven og sådan noget, det er ikke lige meget. Det var meget nemt, du skal bare... det tager vi bagefter. Jeg er enig, men jeg bliver nødt til at sige en ting til, at vi kunne lige så godt ansætte Jacob Hamgaard. For han kan sgu også komme med nogle underholdende idéer med det ene og det andet. Ja. Og det, ellers kan man bruge medlemmer som vejfyld eller som faskiner, fordi et eller andet sted, det er deres berettigelse. Ja. Så det er ikke et udelt stort, varmt etisk råd for dig. En sidste kommentar for dig, Dennis. Jamen, jeg vil sige, det her med, at jeg synes det ikke, det er et godt argument, at vi skal have dem, fordi vi ellers vil ikke have den debat. For hvis vi etisk råd ikke var der, en statsstykket organisation, som du ganske rigtigt siger, har som formål at rådgive politikere om noget, som politikerne ikke selv har mandsmod eller intelligens nok til at åbenbart at debattere, det vil blive overtaget af... tænketanke, universiteter, dagblad og andre. Læs Kristelig Dagblad. Altså, hvis man læser Kristelig Dagblad, så er der faktisk masser af den her slags diskussioner. Der vil være masser af begavede mennesker, som vil interessere sig for det her. Det at have den her tænketank, som ikke er en tænketank, men sådan en støtteorgan, som er i virkeligheden bare en mulighed for politikerne at undgå at tage stilling til nogle sager, som vil kunne risikere at splitte deres egen vælgerflok, for det er det, der er problemet. Ja, præcis, så er det problemet er, at politikere tør ikke at sige det her, fordi at ned iblandt den vælgergruppe, de har, der vil folk være splittet på det her, og politikere tør ikke splitte deres egen vælgergruppe, og det er derfor hele misæren er der. Det er meget, meget smukt, fordi vi har et emne, der netop handler om politikere og politikerlede. Radio 24/7. Det er sidste emne her i første time af Andejagt, hvor jeg fortsat modtager masser af sms'er. Der er også mange, der er sure. Det kan vi jo godt lide her. Skønt at omtale etisk råd, når de ikke selv er til stede. Jamen, herregud. Uetisk. Hvor er det uetisk? Altså, så er der også en, der mener, at etisk råd er efterhånden alternativets tænketank. Og der er ros til dig, Lars. Hold kæft, du maler nogle gode billeder. Du var virkelig fans af på sms'en. Nå, vi skal tale lidt om Pernille Schnoor, som jeg ikke tror, nogen af os havde hørt om, før hun sprang til Alternativet fra Socialdemokraterne. For ligesom vi talte om før, Alternativet omfatter kødskatten, og partiet har så også omfavnet en ny kandidat i denne uge, Pernille Schnoor, der ellers for nylig blev genvalgt for Socialdemokraterne, har netop valgt at skifte til Alternativet. I en kronik i Politikken begrunder hun hvorfor, og hævder for eksempel at være imod de seneste asylstramninger, men hun har selv delt Facebook-opslag, der argumenterer for nødvendigheden af at stramme reglerne. Hun kritiserer også Bjarne Corydon for at have for meget indflydelse på Socialdemokratiet, men hun meldte sig under de socialdemokratiske faner, da han havde meget indflydelse, og hun meldte sig ud, da han så var forsvundet. Så jeg er nok en lille smule forvirret. Dog er hun lidt mere klar i spyttet, når det kommer til, hvorfor hun er sprunget fra Socialdemokraterne til Alternativet end Manu Sareen. Da han skiftede til Alternativet, så blev der ikke skrevet nogen kronik af Politikken. Han begrundede det bare med, det føltes mere rigtigt. Lad os begynde et andet sted. Hvordan forholder I jer til partihop? Hvad siger du, Dennis Nørmark? Det er jo endnu en karrierepolitiker, der bare har valgt en ny arbejdsplads. Ja, Pernille Schnoor. Ja, ja. Og det ser vi jo masser af. Vi så jo rigtig mange, der hoppede fra SF, eksempelvis en hel... flot. Ja, Jesper Petersen. Ja, de der unge håb, ikke, som også viser tydeligvis, at de tænkte, de var, der var bedre karrieremæssige muligheder et andet sted. Sådan er det jo. Altså, det er jo fordi, at de store partier, som jeg også har tidligere pladeret for i det her program, er virksomheder og ikke rigtige partier mere. Det vil sige, de er organisationer. Og det er sådan, at hvis man ikke ser sine karrieremuligheder, at de er dårlige inden for den organisation, jamen, så vælger man at gå over til konkurrenten i stedet for, fordi der er ligesom nogle... Der er karrierestigen måske lidt lavere, og i alternativet er karrierestigen sandsynligvis lidt lavere, fordi den, altså, der er lidt kortere op til toppen. Man kan også sige, om Pernille Schnoor, nu har hun fået sit folkelige gennembrud. Der var da ikke en sjæl, der havde hørt om hende før. Havde du det, Christian Ditlev Jensen? Nej, overhovedet ikke. Jeg anede ikke, hvem hun var, men det gælder for mange socialdemokrater, måske fordi der er så mange af dem, og i det hele taget folketingsmedlemmer. Det undrer mig virkelig, at der kan være så mange folketingsmedlemmer, som har siddet der i nogle gange i 15 år, uden man har overhovedet hørt deres navn før. Der må være noget meget vigtigt, der bliver lavet på de indre linjer, siden at man kan undgå at skrive læsebrev i så mange år. Så vi skal halvere antallet af politikere i Folketinget, så kan vi give de andre den sidste halvdel det dobbelte løn. Hvordan ser du på partihop? Jamen, jeg synes simpelthen, det skulle forbydes. Altså, jeg synes simpelthen, at man skulle lave nogle nye regler, som var, at når man er valgt ind for et parti på et grundlag, så er det det, man ligesom skal repræsentere. Det er jo det, folk har stemt på. Og hvis man så, har lyst til at skifte parti, så må man enten gøre det imellem nogle valg, eller også så må man træde ud af Folketinget indtil næste valg. Fuldstændig ligesom, man kan blive udvist af en fodboldkamp eller sådan et eller andet, så må der sidde en tom plads. Det er fint nok, fordi jeg synes simpelthen, at... Altså prøv at forestille dig, hvor stor forskel der egentlig er på partierne, ikke? Altså hvis man er der det? Er det nyt, at der er stor forskel? I nogle partierne er der jo ikke. Altså hvis man stemmer på for eksempel, altså hvis man ser sådan noget som folk, der skifter fra Venstre til de radikale, der tror jeg, der er mange venstrefolk, der vil sige, der er en meget stor afstand. Altså, det mente Jens Rode ikke. Det mente Jens Rode ikke, og traditionelt så regner man jo faktisk de radikale med til venstrefløjen, ikke? Eller centrum-venstre. Så det svarer jo til, at man har stemt på en, man troede var højreorienteret, og så pludselig er en venstreorienteret. Men du mener, at når det er sådan, man finder ud af, at man ikke længere kan se sig selv i et parti, så skal man træde ud af Folketinget, overlade mandatet og til en anden. Og gå tilbage til sin almindelige job, fordi snit går det ud fra, man har. Ja, det er der sgu ikke særlig mange af dem, der har. Lars Møller, altså, hvordan ser du på partihop? Jamen, jeg ser det sådan lidt i to. Altså, jeg er uenig i den der med, at man skal gå ud, fordi folk har jo valgt personen, og personen står over for grundloven ansvarlig over for de holdninger, som mange af dem ikke har. Ja, grundloven nævner ikke noget om partier. Nej, så lad det løbe lige væk. Men jeg mener egentlig, der er to hovedårsager til, at folk gør det her. Den ene, det er det, som Dennis var inde på, nemlig karrieremulighederne, og dem er der rigtig mange af. Og så den anden, det er, når der opstår kaos i hovedet på de pågældende. Pernille Schnoor er en af dem, men Ren var en anden. Der er kaos i hovedet på dem. De har alle sammen brug for en uddannet kaospilot. Og hvor søger de hen? De søger hen til det eneste parti, der er under ledelse af en uddannet kaospilot, nemlig Uffe Elbæk. Og han kan komme med den fornødne mentorering og ting og sager, og det virker helt logisk på mig. Men din holdning er, at man kan godt partihoppe, blive i Folketinget, man er kun bundet af sin egen overbevisning. Og så er der så måske nogle vælgere, der har troet, at du var altså socialdemokrat. I morgen der er du så alternativist, eller hvad de kalder sig. Men det er jo ligesom om bokseklubben. Det er jo ligesom om bokseklubben. Hvis man får en på snotten, så er det hedder en bytter. Og det er det jo også på det tidspunkt, hvor du hopper, hvor du ligesom svigter dine vælgere, så kommer bytteren i form af næste valg. Fordi hvis du så ikke har haft ordentlig tid til at forberede dig på, at nu skal du repræsentere nogle nye ting, nu skal du hygge noget andet. Jamen, hvis det ikke er i orden, så bliver du stemt ud, så bliver du ikke genvalgt. Så der er en helt normal regulering i det her, og det har jeg egentlig ikke noget problem med. Altså, Dennis Nørmark, du er vist ikke helt enig. Nej, jo, for både Lars og Christian har jo sådan set ret. Altså, Lars har fuldstændig ret i, at grundlovens paragraf 56 siger, at du er bundet af din egen overbevisning. Men Christian har også fuldstændig ret i, at sådan er virkeligheden bare ikke mere. Fordi at man går ind i en organisation og et parti, og grunden til, at du ikke hører fra de her forskellige medlemmer, det er jo fordi, du får at vide, hold din kæft, sid dernede på de bagerste rækker og stem, som partitoppen siger, du skal. Du skal ikke skrive noget. Du skal ikke have nogen som helst selvstændige meninger. Det kan du først få lov til, når du kommer lidt højere op i hierarkiet. Og fordi at systemet er på den her måde, så er de jo ikke andet end fyld og men andet end partisoldat. Hvem har bildt at de måske har selvstændige meninger? Vi har jo lige debatteret etisk råd og blevet enige om, at mange politikere, de lider af holdninger. Jeg har undersøgt lidt, hvor meget der skal til for at komme i Folketinget, og det er faktisk ikke ret meget. Altså det, for nogle af partierne, så er vi helt nede på, at nogle af de sidste, der er røget med ind, har fået noget med 700 eller 800 stemmer. Så det er jo ikke, fordi der sidder enormt mange, der bare elsker den her kandidat og synes, at hun er fantastisk. Hun er røget ind ligesom alle de andre, fordi hun var nu hun kom lige med ind, inden der blev lukket for yderligere hælden ind i Folketinget. Så det er jo ikke fordi, at der sidder nogen, der tænker, nej, hvor Pernille Schnoor bare repræsenterer mine holdninger. Det tror jeg simpelthen ikke på, fordi så naiv er folk ikke mere, fordi så vil de give de her mennesker nogle flere stemmer. Men apropos naivitet, hvordan kan man tilvælge et parti, hvis politik ikke ligger fast endnu? Det gør alternativt politik jo ikke. Nej, men det er jo ligegyldigt. Det er ligesom, hvis jeg hoppede fra Novo Nordisk til Lundbæk. Altså, så har jeg stemt Novo Nordisk i panden i en periode, indtil jeg skiftede ud med Lundbæks logo i stedet for. For de her mennesker betyder det ingenting. Jeg synes, det er en god pointe, fordi det minder jo lidt om journalister. Altså, jeg kan huske, at jeg har for eksempel arbejdet på forskellige aviser, og jeg synes, det var meget voldsomt, når man skulle skifte avis, fordi pludselig så skulle man mene noget andet og ting og sager. Og man skulle ikke mene det, man skulle bare skrive god journalistik som sædvanligt, men alligevel synes man, nu er det en anden flavor og sådan noget, ikke? Og der synes jeg, det er en meget god pointe, det der med, at det er måske bare det, der foregår. Det ligger jo også i det der med, at man er i pipeline til at komme i Folketinget ved at være med i ungdomsorganisationer. Men der er fandme også noget betænkeligt ved det. Jeg synes ikke bare, det her det er så kønt, fordi der er jo også tale om, hun kritiserer et parti for dets politik på asylområdet, der er for meget korridon og så videre. Ja, det er på vej, jeg synes, det er kønt. Der er nogle grimme kompromiser og så videre. Er der ikke et problem med, at vi har politikere, som bare jagter de smukke idealer, i stedet for os at tage arbejdstøjet på? Nej, Dennis har fuldstændig ret. Altså, og forhandle sig til jeg resultater. Jeg hørte fra et langt interview med Manu Sareen, som er en lang profilering af ham selv, fordi nu har han skiftet. Og så pludselig så er det alt galt med radikale, og alt er godt ved det alternative. Det er bare, fordi han er i gang med sin valgkamp. Det er meget simpelt. Altså, og det tror jeg er det, der foregår. Har I altid selv stemt på det samme parti? Nej, jeg har ikke. Og jeg vil ovenkøbe sige, at jeg stemmer på personer. Jeg kunne godt, nu afslører jeg noget her, hvor I formentlig døber mig i tjære på et senere tidspunkt. Jeg kunne godt finde på at stemme på Mathias Tesfaye. Selvom jeg kunne forstå. Jeg synes også, Mathias Tesfaye. Fordi han tør indrømme, at jeg er sgu lidt usikker på sådan og sådan. Og så har han været ude. Han har holdninger. Vi har kun 5 sekunder tilbage, Lars Møller. Så vi skal høre om det i næste time, hvor du er her nu. Det er Christian Ditlev Jensen og Dennis Nørmark også. Vi er tilbage efter nyhederne.